faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 listopada, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Osoby z grup wysokiego ryzyka będą w pierwszej kolejności szczepione przeciwko COVID-19, zapowiedział premier po spotkaniu z przedstawicielami firmy Pfizer. Do tymczasowego aresztu trafił mężczyzna zatrzymany za czynną napaść na policjantów podczas Marszu Niepodległości. Od jutra można wybierać rodziny, dla których przygotowane zostaną szlachetne paczki. Polska wejdzie w proces szczepień na COVID-19, gdy tylko Europejska Agencja Leków zatwierdzi szczepionkę. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z przedstawicielami polskiego oddziału firmy Pfizer. W pierwszej kolejności szczepieni będą seniorzy, personel medyczny i służby mundurowe. Premier z przedstawicielami firmy Pfizer omówił m.in. kwestie techniczne transportu szczepionki na COVID-19. Szczepionka musi być przechowywana w bardzo niskich temperaturach, około minus 75 stopni Celsjusza, plus minus 15 stopni. Powiedział szef rządu Mateusz Morawiecki. Zadeklarował, że szczepionka będzie dostępna w Polsce w tym samym czasie, co na zachodzie Europy. Szczepienia rozpoczną się od osób starszych. Od tych, którzy są najbardziej narażeni na działanie koronawirusa, ale także od personelu medycznego, także od służb mundurowych. Szczepienia to jednak proces długoterminowy. Rząd apeluje, aby cały czas utrzymywać dotychczasowy reżim sanitarny i nie narażać się na infekcje. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Dziś mamy o 1500 przypadków koronawirusa więcej niż wczoraj. Potwierdzono 24 051 nowych zakażeń. Zmarło 419 osób, wyzdrowiało ponad 13 200. Niespełna 8 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Czechach. To o 1000 mniej niż wczoraj i o prawie 5 tysięcy mniej niż przed tygodniem. Czeskie Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dziś system, na podstawie którego wprowadzane lub znoszone będą obostrzenia sanitarne. Czeski system opiera się na 5 stopniach ryzyka. Obostrzenia podzielono na 27 kategorii, w których opisane są konkretne ograniczenia dotyczące m.in. działalności szkół, sklepów, kin i teatrów, noszenia maseczek oraz swobody w przemieszczaniu się. Podwyższanie i obniżanie stopnia w skali ryzyka, a co za tym idzie zaostrzanie lub łagodzenie obostrzeń, będzie zależało od wielu czynników. To m.in. średnia liczba nowych zakażeń na 100 tysięcy osób oraz odsetek zakażonych wśród seniorów. W ciągu ostatniego tygodnia sytuacja w Czechach znacznie się poprawiła. Współczynnik reprodukcji wirusa spadł poniżej 0,8. Zdaniem ministra zdrowia ze złagodzeniem obecnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych należy jednak poczekać przynajmniej do 23 listopada. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny zatrzymanego pod zarzutem czynnej napaści na policjantów podczas Marszu Niepodległości w Warszawie. Mężczyzna miał rzucać funkcjonariuszy kostką brukową. Wcześniej prokuratura informowała, że prowadzi śledztwo w sprawie zajść przed Empikiem, gdzie policjant obrzucono racami, szklanymi butelkami i kamieniami. Podczas Marszu Niepodległości rannych zostało 35 funkcjonariuszy. Zatrzymano ponad 300 osób. Od jutra dostępna będzie baza rodzin szlachetnej paczki. Tegoroczna 20. edycja akcji odbywa się w wyjątkowo trudnym czasie, mówi Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna. W tym roku w związku z pandemią sytuacja wielu rodzin, które miały już wcześniej trudno, pogorszyła się. Dochodzą do nas sygnały, że osoby, które w zeszłym roku dzięki szlachetnej paczce wyszły na prostą, straciły pracę, straciły źródło dochodów i znów są w bardzo podobnej sytuacji jak rok temu. W tym roku jesteśmy potrzebni bardziej niż kiedykolwiek. Jutro o 8 rano na stronie www.szlachetnapaczka.pl zostaną opublikowane zebrane przez wolontariuszy historie potrzebujących. Darczyńcy będą mogli wybrać, kogo chcą wesprzeć. Rodzina i przyjaciele pożegnali w Warszawie Witolda Krzesińskiego, byłego dyplomatę i wieloletniego pracownika Polskiego Radia. Witold Krzesiński pracował w redakcji niemieckiej Radia Polonia, informacyjnej agencji radiowej. Był korespondentem Polskiego Radia w Niemczech, a ostatnio wydawcą w Polskim Radiu 24. Sprawował też urząd konsula Rzeczpospolitej w Hamburgu i pełnił obowiązki ambasadora w Australii. Podczas homilii ksiądz Tomasz Wicherek z parafii pod wezwaniem świętej Katarzyny mówił, że w swoim życiu Witold Krzesiński miał wiele miejsc, o których mógł mówić dom. Poproszę, abyś wszedł w głębi swojego serca i sam sobie odpowiedział, czy wymienisz wszystkie miasta i miejscowości, na których twoja stopa stanęła. Czy wymienisz miasta i miejscowości, przez które przejeżdżałeś, domu, mieszkania, w których przebywałeś? Odpowiesz: nie, to niemożliwe. Witold Krzesiński zmarł nagle w wieku 57 lat. Będziemy go wspominać nie tylko jako świetnego dziennikarza, ale także dobrego i ciepłego człowieka obdarzonego niezwykłym poczuciem humoru. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotny deszcz i mrzawka na północy i wschodzie kraju, niewielkie przejaśnienia w górach, a nad ranem mgły. Jutro pochmurno i sporo deszczu na Pomorzu. Termometry pokażą od 8 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i 12 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Change my state of mind. Love so hard to find. Your feelings changed like the weather. Went from clear to gray. All that kind of day. How can I go on without falling apart? Love so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby. Your wish is my command. Baby, won't you? Pomnik 6-metrowego psa. Widzieli Państwo kiedyś taki? No właśnie. Oczy ze zdumienia można przecierać, ale teraz nie o psie, tylko o kocie. Jak jest piątek 13 albo kot czarny przebiegnie drogę, to może być nieszczęście, ale chyba dla kota tylko. A propos piątku 13, dziękuję za telefony 2 2 7 3. 8 minut po godzinie 18, tu trójka. Do godziny 19 Breakboy, Baby I'm Yours. Za chwilę powracamy do Państwa. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Kuba jest na swoim polu, ale ze spisem rolnym na pewno w polu nie jest. Spisał się jako jeden z pierwszych. Cała Europa się spisuje, a to zobowiązuje. Zwłaszcza jak można zrobić to przez internet. Szybko i bezpiecznie. No i mam nadzieję, że zebrane dane wpłyną na politykę rolną. Oby tak było. A w loterii spisowej można wygrać cenne nagrody. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 270 99 99 99. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy

Absolutnie nie sprawdzam Państwa czujności i teraz zastanawiam się, jak ja każdego roku dojeżdżam do tego Zakopanego, skoro mówię, że Tatry na północy. Droga wpadka dzisiaj zaliczona. Piątek 13 mam na co zgonić. Proszę Państwa, w Tatrach, jak informują nasi koledzy z Zakopanego, wypoczywają tłumy na wielu szlakach. Nawet wysokogórskich ruch turystyczny jest tak duży, że na ścianach wspinaczkowych tworzą się kolejki. U naszych południowych sąsiadów jednak ruch turystyczny jest zamknięty. Mowa oczywiście o Słowacji. Przemek Bolechowski z Zakopanego sprawdza, jak te decyzje komentują sami turyści. Co roku są poważne wypadki, w tym wypadki lawinowe. Po polskiej stronie Tatr w parku bardziej stawiamy na edukację, na informacje. Przy każdym wejściu do parku zimą jest tablica lawinowa z aktualnym stopniem. W ten sposób do tego podchodzimy. Nie chcemy trzymać ludzi za rękę, bo i tak nie upilnujemy ich wszystkich. Bardziej staramy się ich uświadomić. Tatry dopiero czują taki przedsmak zimy. Na razie jest cieniutka warstwa śniegu i trzeba uważać, bo śnieg jest taki udeptany, zmrożony. Można się ładnie gwiznąć i pojechać na dół daleko, więc ostrożnie, ale wyjątkowo pięknie. Polecam wycieczkę, tylko w dobrym obuwiu, w dobrym odzieniu, z dużą dozą rozsądku. Czy na Słowację może? Nie, już mam dosyć Słowacji. Za często tam bywałem, a teraz się zestarzałem. Co się zdarza? To jest dobry pomysł, żeby Tatry zamykać do połowy czerwca? Są dwie szkoły. Szkoła bezpieczna i szkoła ryzykantów. Oni mają lepsze wyniki w zakresie bezpieczeństwa. My większe w ryzyku. Pod dyskusję. Każdy wybiera, jesteśmy dorośli. Także zaczynam zaraz w wieku przychylać się do szkoły słowackiej. Dopiero od 16 czerwca. Jan Krzysztof Naczelnik TOPR. Tak jak od wielu, wielu lat udostępnione są szlaki do powszechnego użytku. Do 15 można poruszać się po niektórych szlakach. Głównie dotyczy to szlaków doprowadzających do schronisk tatrzańskich. Natomiast powyżej mogli się poruszać tylko ludzie posiadający odpowiednie umiejętności związane z uprawianiem alpinizmu. Nie należy zamykać Paweł Skawiński, Tatrzański Park Narodowy. Przestrzeni, która rzeczywiście jest niebezpieczna, dlatego że zdarzają się wypadki. To tak samo jak demagogiczne byłoby hasło ogrodzić Jezioro Mazurskie, bo topią się w nich ludzie. No po to ludzie pływają na otwartych przestrzeniach, bo jest to piękne, wspaniałe, a równocześnie wiadomo, że niebezpieczne. Po to się idzie w góry, bo jest ten dreszcz emocji. I teraz to człowiek powinien wiedzieć, w którym miejscu zapala się to czerwone światło. To on ma je uruchomić. Jego jestestwo, jego mózg, jego doświadczenie będzie decydowało o tym, gdzie kończy się dla kogoś Everest, a zaczyna się brnięcie w śmierć. Oni to tłumaczą jakoś dla bezpieczeństwa i tak dalej. Dla mnie jest to śmieszne po prostu. Mają więcej ofiar przez te swoje 4 miesiące często niż my tutaj. Dla mnie jest to bez sensu. Myślę, że dobrze, bo każdy chyba ma własny rozum i powinien wiedzieć, co robi. Jak się wybiera w góry, to bierze za siebie odpowiedzialność. No tak byłoby najlepiej. W Tatrach Słowackich otwarte są cały rok trasy narciarskie oraz szlaki poniżej schronisk. Nie można natomiast pod groźbą mandatu spacerować zimą po wysokich górach słowackich. Komu po myśli chodzi już? Śnieg pierwszy? Deska? Narty? O tym pogadamy za tydzień. Can't leave him out here. just since you know that you can go much faster. Another paper's town can be so cheap. Hey, I've got this brutal child and brain on me. I'm gonna use my power to ascend. You know I've got this burning gift to use. Such a there's no wellness. I was born to rock and bound to last. You never see my feet cause I'm so fast. Bardzo przyjemnie i tanecznie zrobiło się w Trójce. Jamiroquai, Can't Hit, troszeczkę podgrzaliśmy tę atmosferę. Oj, tańca nie brakowało w trakcie pewnej uroczystości, o której w tej chwili Państwu powiem. Do tej Azji Środkowej wędrujemy zatem. 6-metrowy pies. Jeśli rozmiar jedno z najbardziej ruchliwych ulic nie wystarczyły, no to jeszcze ten piesek został posłocony. Powiem Państwu teraz o pewnym odsłonięciu pomnika. Właśnie 6-metrowego psa, ulubieńca prezydenta Turkmenistanu, bo o tym kraju mówimy, w czasie uroczystości wypełnionej właśnie tańcami i śpiewem szczeniak Ałabaja, owczarka środkowoazjatyckiego, został wręczony małemu chłopcu jako symbol stałości czuwania psa przy kolejnych pokoleniach Turkmenów. Sporo zdjęć i relacji w internecie jest z tego wydarzenia. Gorąco Państwa odsyłam do kilku linków i publikacji. One wydają się dosyć zabawne. No fajnie wygląda taki pies w centrum miasta. Dyktator Turkmenistanu to dosyć kreatywna i płodna osoba. Każdego roku wydaje, uwaga, od 2 do 5 książek i te publikacje zgodnie z zainteresowaniami pana mają oczywiście miejsce, bo te publikacje skupiają się przede wszystkim albo na historii jego rodziny, ale również na tematyce zdrowego odżywiania, spożywania herbaty, hodowli koni. No i właściwie wszystko to, co przyjdzie panu prezydentowi do głowy, to publikuje. Chciałbym, naprawdę chciałbym wymienić imię i nazwisko pana prezydenta, ale nie będę ryzykował, bo jest to zbyt trudne. Odsyłam Państwa do internetu, bo rzeczywiście pomnik... No nie wiem, czy piękny. Na pewno dziwny i pewnie może zachęcać wszystkich do podróżowania, jeśli kiedyś będzie taka szansa. Kto wie, Iraj chciałbym już teraz w Trójce, a później podsumowanie dnia, ale to już po 18.30. Czekam na telefony 2 2 7 3. Może być także w sprawie pomnika. A Państwu kojarzy się jakieś ciekawe miejsce na Ziemi, które warto byłoby odwiedzić? Chciałbym cię bez tajemnic, humorów i min. Chciałbym cię bez umprzejmić.

Paliwem do wzrostu na giełdach stała się informacja o opracowaniu skutecznej szczepionki na COVID-19. Spowodowało to silne wzrosty na rynkach akcyjnych przy jednoczesnych spadkach cen obligacji czy złota. Pojawienie się szczepionki niewątpliwie jest bardzo pozytywnym czynnikiem dla gospodarki i większości spółek. Patrząc branżowo, silnie rosły na przykład banki, energetyka czy paliwa. Wystrzeliły także kursy firm powiązanych z turystyką. Na drugim biegunie natomiast ze spadkami znalazła się część spółek technologicznych, ale także na przykład biomedycznych. W ramach trwającego sezonu ogłaszania wyników finansowych lepsze od oczekiwanych danych podały na przykład Dom Development, Cyfrowy Polsat, Eurocash czy Amrest. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4 zł. 16 groszy. Za euro 4 zł. 49 groszy. Dolar amerykański kosztuje 3 zł. 80 groszy, a funt brytyjski 5 zł. Podsumowanie dnia. Dziś moim i Państwa gościem w programie jest pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Jaki był trzeci kwartał dla polskiej gospodarki? Takie stawiam pytanie, ponieważ dzisiaj Główny Urząd Statystyczny podał dane o PKB i inflacji za październik. Jeśli chodzi o produkt krajowy brutto, w trzecim kwartale spadł o 1,6%, a jeśli chodzi o inflację, to ona w październiku wzrosła o 3,1%. Jeśli patrzymy na dane dotyczące produktu krajowego brutto, to mieliśmy nadal spadek w trzecim kwartale o 1,6% rok do roku, tak jak pan redaktor wspomniał. Natomiast jest to rzeczywiście bardzo duża poprawa w stosunku do drugiego kwartału, kiedy mieliśmy lockdown, kiedy gospodarka przez większą część tego drugiego kwartału właśnie była praktycznie zamknięta i tam ten spadek wyniósł ponad 8%. Tak jak powiedziałam, w trzecim kwartale wyraźna jest ta poprawa, jeżeli popatrzymy na dane w ogóle w stosunku takim kwartał do kwartału, to tam jest prawie 8% wzrost, więc widać, że to odbicie było rzeczywiście po lockdownie bardzo silne. Nie znamy w tej chwili jeszcze struktury PKB. Te dane zostaną opublikowane dopiero w końcu bieżącego miesiąca. No, niemniej jednak Główny Urząd Statystyczny publikował nam dane miesięczne dotyczące sprzedaży detalicznej, dotyczące produkcji przemysłowej, budownictwa, no eksport, oczywiście import, więc na podstawie tych danych możemy powiedzieć, że tutaj do poprawy wyników gospodarczych w trzecim kwartale przyczyniła się konsumpcja gospodarstw domowych. Ona najprawdopodobniej po głębokim spadku 10% w drugim kwartale troszkę wzrosła w trzecim. Zapewne eksport, który bardzo silnie też odbił po lockdownie, miał tutaj duży pozytywny wkład. Najprawdopodobniej konsumpcja publiczna. Natomiast wydaje się, że pogłębieniu mógł ulec spadek inwestycji. Tutaj ta niepewność, która towarzyszy pandemii, jest bardzo negatywnym czynnikiem ograniczającym inwestycje i ten czynnik niestety nam długo jeszcze nie zniknie. Zakładamy, że inwestycje będą spadały i w czwartym kwartale i prawdopodobnie jeszcze przez część przynajmniej przyszłego roku. A jeśli chodzi o inflację, to Główny Urząd Statystyczny nieco zrewidował jednak swój wstępny szacunek i okazało się, że w październiku wyniosło na 3,1% w ujęciu rocznym. To jest i tak niżej niż w przednim miesiącu i możemy oczekiwać, że kolejne 2 miesiące bieżącego roku to będą nadal miesiące z niższą inflacją. No niemniej jednak, gdyby patrzeć na strukturę inflacji, to wyraźnie widać, że tym głównym czynnikiem, który ją utrzymuje na wysokim poziomie, to są ceny usług w całym październiku przyspieszyły do 7,3%, a więc jest to bardzo wysoki poziom, jak powiedziałam, od wielu już miesięcy i istotnie też przekraczający, przebijający ceny towarów. Te ceny towarów w październiku dla porównania wyniosły tylko 1,5%. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Państwu przypomnę, naszym gościem była Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I'm Facet jak mało, który wie, jak to się robi w weekend. Breeze i Kiss. Chciałem powiedzieć Państwu na marginesie jednego z rękopisów Prince'a do utworów. Teraz już nie pamiętam do którego, ale jak widziałem go na wystawie My Name is Prince, Prince zapisał sobie tutaj się odwróć. To było niesamowite. Człowiek, który pisze utwór już w głowie, wyobraża sobie, jak będzie się poruszał na scenie. Wielki człowiek i na pewno go brakuje. Trzeci bieg wrzucamy w programie Tu Trójka, chociaż powoli musimy już wyhamować. Szerokiej drogi życzy sponsor audycji. Producent olejów do samochodów hybrydowych Lotus Dynamic Hybrid. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski. Dziś trochę o wszystkim. Moto wiadomości. Jeżeli będą Państwo chcieli kupić nowy samochód w najbliższym czasie, to może okazać się, że czas jest sprzyjający i to bardzo. Sytuacja firm samochodowych wygląda źle. Jeżeli polscy dealerzy do końca roku nie znajdą klientów na tysiące samochodów, w przyszłym roku nie będą w ogóle mogli ich sprzedać. Te niesprzedawalne auta to efekt zmiany europejskich przepisów. Wchodzą nowe normy i takich samochodów jak w tym roku w przyszłym sprzedać już nie będzie można. A żeby je sprzedać teraz, trzeba będzie mocno obniżyć cenę. I być może to właśnie jest chwila na kupno. Prawdziwa gratka dla miłośników Porsche. Firma Zuffenhausen postanowiła pokazać swoje samochody, które nigdy nie weszły do produkcji, a były zaprojektowane. Po raz pierwszy w historii Porsche Design Studio postanowiło ujawnić te projekty. Szukać trzeba na stronach Porsche w portalach społecznościowych. Kto lubił piękne, majestatyczne amerykańskie sedany Forda? Spóźnił się. Z taśmy produkcyjnej w fabryce Forda zjechał ostatni egzemplarz Lincolna Continentala. To był jedyny model z nadwoziem sedan w ofercie marek należących do Ford Motor Company. Teraz wszystkie zostały zastąpione SUV-ami i crossoverami. Będzie bezpieczniej na przejściach dla pieszych? To pytanie i stwierdzenie. Trwają bowiem szkolenia policjantów drogówki, a do 30 listopada drony dostanie każda komenda wojewódzka oraz komenda stołeczna. Policyjni operatorzy dronów mają w pierwszej kolejności zająć się kontrolą przejść dla pieszych. Mają wyłapywać z powietrza ignorowanie świateł, wyprzedzanie na przejściu, nieustąpienie pierwszeństwa i tak dalej, i tak dalej. To pierwszy krok, bo potem drony na pewno zastąpią pochowane w krzakach radiowozy i mandaty będą sypać się z nieba. Bezpieczeństwo. Tydzień temu mówiłem o trwającej akcji związanej z oświetleniem naszego samochodu. Akcja, żeby sprawdzić takie oświetlenie, żeby widzieć i być lepiej widzianym. Dziś o światłach zatem dalej, ale mniej o bezpieczeństwie. Juliusz Szalek pyta i nas, i siebie, kiedy sprawdzaliśmy ostatnie ustawienia swoich świateł. Nie pamiętają Państwo? No właśnie, ja chyba też nie. To jest jeden z tych elementów, o którym najczęściej zapominamy. Jak szacuje Instytut Transportu Samochodowego, nawet połowa poruszających się po drogach pojazdów ma niewłaściwie ustawione światła. Czyli połowa aut albo razi tych z naprzeciwka, albo niedostatecznie oświetla sobie drogę. Jaki może być tego efekt? Chyba to oczywiste. Jednak nie o bezpieczeństwie tym razem będzie, a o fantastycznej historii oświetlenia samochodowego. Na początku motoryzacji nikt nie dostrzegał w reflektorach urządzenia do oświetlania drogi. Lampa naftowa, którą wykorzystywano, służyła do sygnalizowania jedynie obecności pojazdu na drodze. To trochę tak jak na morzu. Statek nie oświetla sobie non-stop drogi, bo i po co? Ma tylko punkty świetlne. Po lampie naftowej przyszedł czas na karbid. I to już jest ten moment, w którym snop światła stał się widoczny. A jeśli tak, to oświetlał drogę przed autem. Na jaką odległość? Metr? Może dwa? Wyobrażacie sobie, jak czuł się kierowca automobilu z takim oświetleniem? Dodam jedynie, że karbid gasł podczas deszczu i przy mocniejszym wietrze. Rewolucję elektryczną zapoczątkował Cadillac, który w 1913 roku wprowadził pierwszą żarówkę elektryczną o mocy, uwaga, 0,5 W. Pomysł wykorzystał Henry Ford i przy seryjnej produkcji modelu T montował oświetlenie elektryczne większej mocy. To z kolei powodowało oślepienie kierowców jadących z naprzeciwka. Trzeba więc było odwrotnie, zmniejszyć moc światła. Z rozwiązaniem przyszedł jednak Philips, który w 1924 roku wypuścił żarówki z dwoma żarnikami, umożliwiające zmianę świateł drogowych na światła mijania. Później w latach 50. pojawiły się światła asymetryczne, czyli takie, które słabiej oświetlały środek jezdni, a mocniej pobocze. I różne pomysły na to, by światło było mocniejsze, a jednocześnie nie raziło. I tak Francuzi wpadli na pomysł żółtych kloszy reflektorów, przy których po zmroku absolutnie nic nie widać. Kto jechał, ten wie. Kolejną rewolucją stała się żarówka halogenowa. W małej bańce zamknięto żarnik w otoczeniu gazu, który łączy się z pierwiastkami z grupy halogenów. Te najpopularniejsze, czyli H4 czy H7, uwaga, cyfra oznacza generację żarówki, stosowane są do dzisiaj. Kolejny przełom to lampa ksenonowa, kiedyś szczyt luksusu i przedmiot pożądania. Zadebiutowała w 1991 roku w BMW serii 7. Źródłem światła nie jest w nich żarnik, a łuk świetlny, który generuje wytwarzające się pomiędzy elektrodami wyładowania elektryczne. Taka burza w szklanej bańce. Światło faktycznie było jasne, ale koszty produkcji bardzo wysokie. I tak nadeszła era świateł LED. Tanich, ekonomicznych i trwałych, które dają niesamowite możliwości i dają dwa razy więcej światła niż H7. Bo tak naprawdę technologia podobna do tej z naszych telewizorów. Poszczególne diody świecą, a inne mogą być wygaszane, nie rażąc innych. Jedna lampa potrafi wyciemniać nawet ponad 20 punktów. A wszystko zaczęło się tym razem od Audi R8. Co dalej? Światła laserowe, ale o tym innym razem. Można powiedzieć, że temat dopiero liznęliśmy, a nowoczesne światła to bardzo ciekawe zagadnienie. Coraz częściej opowiadam o samochodach elektrycznych. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak elektryczny samochodowy świat wokół nas się zmienia. Dziś ciąg dalszy, bo wydaje się, że nie ma odwrotu. Samochody elektryczne dziś pozbawione są przecież wad, które miały jeszcze niedawno. Tomasz Siwiński, redaktor naczelny miesięcznika Fleet. Teraz te samochody, które są już obecnie produkowane, w dużej większości odpowiadają tym potrzebom, jakie mają ich klienci. Tylko mam takie wrażenie, że u nas w kraju chciano przeskoczyć pewien etap samochodów hybrydowych i od razu przesiąść się na samochody elektryczne. Tymczasem Polacy dopiero przekonują się do samochodów hybrydowych. Zakupy firmowe o tym świadczą, bo w naturalny sposób te napędy wypierają silniki diesla. Natomiast jeżeli chodzi o samochody elektryczne, wciąż istnieje strach i wciąż istnieje obawa. Obawa głównie co do ładowania i obawa, o której jakby wielu prywatnych użytkowników nie myśli często, ponieważ rozwój technologii jest tak szybki, że może się okazać, że za 2 lata samochody, które obecnie są na technologicznym topie, stracą swoją wartość rezydualną, czyli tą cenę, za którą mogłyby być po okresie eksploatacji odsprzedane. I to głównie wstrzymuje duże firmy, ponieważ nie są w stanie oszacować, za jaką kwotę samochody, które biorą na przykład na 3 lata, będą w stanie sprzedać. I to jest duży problem. Ale jeżeli biorą to w najem długoterminowy, to kwotę odkupu mają gwarantowaną poprzez umowę. mają, ale to ryzyko tylko częściowo bierze na siebie finansujący, bo też, żeby się zabezpieczyć, te raty są stosunkowo wysokie. Nawet jeżeli samochód stricte spalinowy i elektryczny kosztują podobnie, bo ceny samochodów elektrycznych zbliżają się powoli do cen samochodów spalinowych, to jeżeli popatrzymy na ratę wynajmu, to rata wynajmu jest zdecydowanie wyższa w przypadku samochodu elektrycznego, właśnie dlatego, że trudno jest oszacować wartość, za jaką będzie można go sprzedać po okresie eksploatacji. A jak się w takim razie plasują pluginy, które, biorąc pod uwagę dystanse, jakie są średnio pokonywane, można w zasadzie w polskich realiach, i nie tylko polskich, traktować jako samochody praktycznie w 100% elektryczne? Można, i takie jest założenie. A w przypadku pluginów problem leży gdzie indziej, ponieważ problem leży w świadomości. Niemcy przeprowadzili badania, że większość samochodów plug-in praktycznie nie jest ładowana. Są użytkownicy, ale jest ich zdecydowanie mniej, którzy praktycznie jeżdżą na samym prądzie. Zdecydowana większość po zakupie takich samochodów nie ładuje ich regularnie, a zdarzają się też tacy, którzy nie ładują ich wcale. Najważniejszą rzeczą jest świadomość. Świadomość tego, żeby użytkować ten samochód zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli jako samochód elektryczny. Silnik spalinowy ma być uruchamiany tylko w momencie, jeżeli mamy do pokonania dłuższą trasę, a nie chcemy tracić czasu na naładowanie takiego samochodu. Co nas czeka w najbliższej przyszłości? Jak sądzisz, w którym kierunku to pójdzie i jak się to przełoży na to, co widzimy dookoła siebie? Myślę, że tych samochodów elektrycznych, samochodów niskoemisyjnych będzie więcej, tylko potrzebne byłyby też zachęty do zakupu nawet klasycznych hybryd, żeby klientów, żeby kierowców oswoić z tymi samochodami. Nasz test. Dziś o samochodzie nieelektrycznym, a spalinowym, bo przecież z takimi jeszcze długo będziemy mieć do czynienia. Skoda Kamiq, najmniejszy z rodziny SUV-ów, crossoverów, po Kodiaku i Karoku. W porównaniu z tymi wymienionymi jest zdecydowanie mniejszy, ale na tyle duży, żeby 2-3-osobową rodzinę pomieścić wygodnie, a jednocześnie na tyle mały i uniwersalny, że w mieście jeździ się bezproblemowo. O parkowaniu nie wspomnę. 424 cm długości. Sam raz. Kamiq pasuje do miasta jak ulał, bo właśnie pasujący jak ulał, to właśnie znaczy w języku inuitów słowo kamik. Ten crossover nieposiadający napędu na 4 koła jest właśnie do miasta. Albo na trasy, gdzie wskazany jest większy prześwit, ale jednak bez napędu na obie osie. Na pewno lepiej można było załatwić sprawę miejsc na napoje, tych między siedzeniami. Sytuację tu utrudnia analogowy, szarpany mocą mięśni hamulec ręczny, który zabiera miejsce. Siedzenia wygodne i zadziwiająco elegancki 9-calowy wyświetlacz. W mniejszym niż Karoq czy Kodiaq wnętrzu sprawia wrażenie ogromnego. Niestety gałki do zrobienia głośniej, na przykład radia, już nie uświadczymy, tylko ekran dotykowy. Gałka została tylko w panelu ogrzewania pod wyświetlaczem, zdecydowanie mniej rozbudowanym niż w Karoqu, z którego się przesiadłem do Kamiqa. Ale najlepsze dopiero przed nami. Silnik zaledwie litrowy, o lichej mocy 115 koni, spisuje się bardzo, bardzo dobrze. Wspomniałem o Karoqu, tam był silnik 1,5 litra 150 koni, a nie mogę powiedzieć, że jeździło się jakoś lepiej, szybciej czy sprawniej. Oczywiście nie w sytuacjach, kiedy wyciska się z silnika ostatnie konie. Wtedy ich liczba jednak stanowi o różnicę. Ale w normalnej jeździe bardzo wygodnie. W trybie sport tylko jednym dostępnym poza normalnym. Wszystko działa jeszcze lepiej. No i w miarę przyzwoite spalanie w okolicach od 6 do 6,5 litra. Silnik 1,5 litra w tym modelu też jest dostępny. Bagażnik o pojemności 400 litrów jak na ten rozmiar jest bardzo okej, choć konkurencja w podobnych modelach ma pojemność nawet większą. Więc tu można byłoby coś zmienić. Kamiq jest wyraźnie mniejszy i bardziej prosty, oszczędniejszy w formie niż Karoq, ale Kamiq mnie pasował jak ulał. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski. Dziękuję. Szerokiej drogi życzył sponsor audycji. Producent olejów do samochodów hybrydowych Lotus Dynamic Hybrid. I tak na trzecim biegu dojechaliśmy do końca naszego dzisiejszego piątkowego spotkania. Bardzo gorąco Państwu dziękuję w imieniu Marka Zalewskiego, który ten program wydał. Także w imieniu Michała Jakubika, który zarealizował naszą audycję. Karol Gnat, kłaniam się Państwu nisko i umawiamy się na spotkanie za tydzień o godzinie 16. W każdy piątek tak już będzie, mam nadzieję. 7 minut do godziny 19. Na skutek eksploracji internetu dotarłem do Azji. I tam spotkałem człowieka, który nazywa się Kansano. I z nim pozostawiam Państwa już do końca audycji. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia.